नोशो टॉक गीता दर्शन अध्याय 10 नंबर 14 द्योतम झलतामस्मी तेजस्तेजस्विना अहम् जयो अस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम् वृषीणां वासुदेवोस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामप्यहं व्यास कवीनां मूषना कवि दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषातमा मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवता अहम्। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ तथा मैं जीतने वालों का विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ और वृष्णी वंशों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय अर्थात तू एवं मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं भी हूँ और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ तथा ज्ञानवानों का तत्वज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव, जीतने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, सत्पुरुषों का सात्विक भाव हूं। हैरानी होगी सोचकर कि कृष्ण कहते हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ, शायद जीवन में सभी को छल है और जीवन की जो छल स्थिति है वो जैसी जुए में प्रकट होती है वैसी और कहीं नहीं। जीवन जुआ है और जुए में जीवन का जो मायक रूप है, जो छल है, वो अपने श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति को उपलब्ध होता है। इसे थोड़ा हम समझें तो आसानी हो और ये कीमती है। जीवन भर हम कोशिश करते हैं जो भी पाने की, उसे कभी पा नहीं पाते हैं। लगता है कि मिलेगा, लगता है कि अब मिला, लगता है कि बस अब मिलने में कोई देर नहीं, और हर बार निशाना चूक जाता है। और मृत्यु के क्षण में आदमी पाता है कि जो भी चाहा था वो कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ अपनी वासनाओं की राख ही हाथ में रह जाती। मरते क्षण में जो पीड़ा है वो मृत्यु की नहीं, वो व्यर्थ गए जीवन की होती है। जो लोग जीवन को, जीवन की सार्थकता को, जीवन के आनंद को पा लेते हैं, वे मृत्यु से पीड़ित होते हुए नहीं देखे जाते। उन्हें तो मृत्यु एक विश्राम मालूम होती है, लेकिन अधिकतम लोग तो मृत्यु से पीड़ित होते देखे जाते हैं। हम सबको यही लगता है कि वे मृत्यु से दुखी हो रहे हैं, वो गलत है। वे दुखी हो रहे हैं इसलिए कि वो जीवन चला गया जिसमें पाने के बहुत मंसूबे थे, बड़ी आकांक्षाएं थी, बड़े दूर के सपने थे, बड़े तारे थे जिन तक पहुंचना था और कहीं भी पहुंचना नहीं हो पाया। और आदमी इस पूरी दौड़ में बिना कहीं पहुंचे रास्ते पर ही मर जाता है, पड़ाव भी उपलब्ध नहीं होता, मंजिल तो बहुत दूर है। मृत्यु का जो दंश है, जो पीड़ा है, वो जीवन की व्यर्थता के कारण है। इसलिए बुद्ध को हम दुखी नहीं देखते मरते क्षण में, सुकरात को हम दुखी नहीं देखते, महावीर को हम पीड़ित नहीं देखते। मृत्यु उन्हें मित्र की तरह आती हुई मालूम पड़ती, लेकिन हमें शत्रु की तरह आती मालूम पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारी वासनाएं तो पूरी नहीं हुई, हमें अभी और समय चाहिए, हमारी इच्छाएं तो अभी अधूरी हैं, अभी हमें और भविष्य चाहिए। ध्यान रहे, भविष्य न हो तो हमारी इच्छाओं को फैलने की जगह नहीं रह जाती। भविष्य तो चाहिए ही, तभी हम अपनी इच्छाओं के शाखाओं को फैला सकते हैं। वर्तमान में इच्छा नहीं होती, इच्छा सदा भविष्य में होती है। वासनाओं का जाल तो सदा भविष्य में होता है, वर्तमान में कोई वासना का जाल नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध वर्तमान में हो, अभी यही हो, तो उसके चित्त में कोई वासना नहीं रह जाएगी। वासना हो ही नहीं सकती वर्तमान में, वासना तो होती ही कल है, आने वाले कल में, आने वाले क्षण में। वासना का संबंध ही भविष्य से है। जो लोग गहरे में खोजते हैं वे तो कहते हैं कि भविष्य ही इसलिए मन पैदा करता है, क्योंकि बिना भविष्य के वासनाओं को फैलाएगा कहां। भविष्य कैनवस का काम करता है जिसमें वासनाओं के सपने फैल जाते हैं। इसलिए जो लोग वासनाओं से मुक्त होना चाहते हैं उनकी एक ही प्रक्रिया है, और वो यह है कि भविष्य को छोड़ दो और वर्तमान में जियो। वर्तमान से आगे मत बढ़ो, जो क्षण हाथ में है उसको ही जी लो, आने वाले क्षण का विचार ही मत करो, जब वो आ जाएगा तब जी लेंगे। जो आदमी मोमेंट टू मोमेंट क्षण क्षण जीने लगता है, उसके चित्त में वासना का उपाय नहीं रह जाता। वासना के लिए भविष्य का विस्तार चाहिए। मौत दुख देती है, क्योंकि मौत के साथ पहली दफा हमें पता चलता है अब कोई भविष्य नहीं। मौत दरवाजा बंद कर देती है भविष्य का, वर्तमान ही रह जाता है। और वर्तमान में तो सिवाय टूटे हुए वासनाओं के खंडहर होते हैं, राख होती है, असफलताओं का ढेर होता है, विषाद होता है, संताप होता है। कोई वासना के पूर्ति का तो उपाय नहीं दिखता, और थोड़ा भविष्य चाहिए। महाभारत में कथा है ययाति की। ययाति 100 वर्ष का हुआ, बड़ा सम्राट था, उसके 100 बेटे थे, अनेक उसकी पत्नियां थीं, बड़ा साम्राज्य था। 100 वर्ष का हुआ, मौत उसके द्वार पर आई, तो ययाति ने कहा कि एक क्षण रुक, अभी तो मेरा कुछ भी काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो मैं वहीं खड़ा हूं जहां जन्म के दिन खड़ा था, ये भी कोई आने का वक्त है, अभी तो कोई भी सपना सत्य नहीं हुआ, अभी तो सभी बीज बीज ही हैं, अभी कोई बीज अंकुरित नहीं हुआ, मुझे समय चाहिए। मृत्यु ने मजाक में ही ययाति से कहा, अगर तेरा कोई पुत्र तुझे अपना जीवन दे दे तो मैं उसे ले जाऊं और तुझे छोड़ जाऊं। ययाति ने अपने 100 पुत्रों को कहा कि जीवन तुम मुझे दे दो, मेरा जीवन अधूरा रह गया है। तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें ही पैदा और बड़े करने में तो मैंने जीवन गंवाया, तुम्हारे लिए ही तो मैं नष्ट हुआ, तुम मुझे अपना जीवन दे दो, मौत मुझे छोड़ने को राजी है। लेकिन बेटों की अपनी वासनाएं थी जो और भी अधूरी थी, बेटों को तो और भी समय चाहिए था, लेकिन एक छोटा बेटा राजी हो गया। बड़े बेटे समझदार थे, अनुभवी थे, वे कोई भी राजी नहीं हुए और उन्होंने कहा कि आपको ऐसा कहते संकोच भी नहीं होता, आप भी मरने को राजी नहीं हैं और आप तो 100 वर्ष भी जी लिए, हम तो अभी इतना भी नहीं जिए हैं और हमसे आप मरने के लिए कहते हैं। लेकिन छोटा बेटा राजी हो गया। ययाति ने उससे पूछा भी कि तू क्यों राजी हो रहा है, उसने कहा कि मैं इसलिए राजी हो रहा हूं कि अगर 100 वर्ष जीकर भी आपकी वासना तृप्त नहीं हुई तो मैं भी इस मेहनत में नहीं पड़ूंगा, 100 वर्ष बाद मरना ही है तो मेरी जिंदगी बेकार चली जाएगी, अभी कम से कम इतने तो काम आ रही है कि आप कुछ दिन और जी लेंगे। फिर भी ययाति को न सूझा, अपनी जिंदगी कठिनाई में हो तो फिर हम किसी की भी जिंदगी ले सकते हैं। हम कितना ही कहते हो कि बाप बेटे के लिए जीता है, हम कितने ही कहते हो भाई भाई के लिए, मित्र मित्र के लिए, लेकिन ये बातें हैं। मौत सामने खड़ी हो जाए तो सब बदल जाता है। ययाति राजी हो गया, बेटा मर गया, ययाति और 100 साल जिया। ये 100 साल कब निकल गए पता ना चले। मौत फिर द्वार पर आ गई, तभी ययाति को ख्याल आया और उसने मौत से कहा, इतनी जल्दी क्या 100 वर्ष पूरे हो गए, मेरी वासनाएं तो उतनी की उतनी ही अधूरी। रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। इस बीच ययाति के और पुत्र हो गए थे, मौत ने कहा कि फिर किसी पुत्र को पूछ लो अगर कोई राजी हो। और कथा बड़ी अद्भुत है कि ऐसा 10 बार हुआ और ययाति 1000 साल जिया, और 1000 साल बाद जब मौत आई तब भी ययाति ने वही कहा कि इतने जल्दी, अभी मुझे समय चाहिए। मौत ने उसे कहा, ययाति कितना ही समय तुम्हें मिले वासनाएं पूरी नहीं होंगी, समय छोटा पड़ जाता है, समय जो कि अनंत है वासनाओं से छोटा पड़ जाता है। मौत जब भी द्वार पर आई ययाति कपने लगा। हम सबकी भी वही दशा है और ययाति की कथा हमें लगेगी कि काल्पनिक है, लेकिन समझने जाएं तो हम भी इस तरह बहुत से जन्म ले चुके हैं और बहुत हजारों वर्ष जी चुके हैं। हमारी भी कोई ये पहली जिंदगी नहीं है। हर जिंदगी में हमने यही किया है, फिर समय मांगा है, हमें फिर जन्म मिल गया है। हर बार वासना अधूरी रही है, हम पुनर्जन्म पा गए हैं, और हर बार जब मौत आती है तो हम फिर उतने के उतने अधूरे, कहीं कुछ भरता नहीं। मृत्यु घबरा देती है क्योंकि भविष्य समाप्त हो जाता है और तब जिंदगी की व्यर्थता दिखाई पड़ती है, लेकिन तब कोई प्रयोजन नहीं, तब कोई अर्थ नहीं, तब जिंदगी लगती है एक जुआ थी जिसमें हम हारे। जुए की एक खूबी है, वो इसलिए मैं इतनी बात कहा, जुए में कोई कभी जीतता नहीं, यही उसका छल है, और हर एक जीतता हुआ मालूम पड़ता है, यही उसका छल है। हर एक जीतने की आकांक्षा से जुए के पासे फेंकता है और हर एक को लगता है कि जीत निश्चित है, लेकिन जुए में कोई कभी जीतता नहीं। और जो जीतते हुए मालूम भी पड़ते हैं वे केवल और बड़ी हारों की तैयारी कर रहे होते हैं। जुए में जो हारता है वो सोचता है इस बार हार गया, भाग्य ने साथ ना दिया, अगली बार जीत निश्चित है, और हारता चला जाता। कभी कभी जीत की झलक भी मिलती है, वो जीत की झलक और बड़ी हारों का आयोजन करवा देती है। उस झलक से लगता है कि जीत भी हो सकती है। जो जीत जाता है वो सोचता है कि एक बार जीत जाऊं तो फिर रुक जाऊं, लेकिन जो एक बार जीत जाता है रुकना असंभव है, क्योंकि जीत का जो स्वाद मन को लग जाता है और जीतने की आकांक्षा प्रबल हो जाती है, वही आकांक्षा हार में ले जाती। जो हारता है वो सोचता है अगली बार जीत जाऊंगा, जो इस बार जीतता है वो सोचता है जीत मेरे भाग्य में है, हर बार जीत जाऊंगा, और अंततः जुआ ही चलता रहता है, सभी उसमें हारने वाले ही सिद्ध होते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं छलों में मैं जुआ हूं, वो शुद्धतम छल है, कभी कोई जीतता नहीं, अंततः कोई जीतता नहीं, आखिर में हाथ खाली रह जाते। खेल बहुत चलता है लेकिन हार जीत बहुत होती है, कोई हारता कोई जीतता, कोई बनता और कोई मिटता, बहुत खेल होता है। रुपए पैसे इससे उसके पास जाते, उससे इसके पास जाते, बड़ा लेन देन होता है, और आखिर में कोई जीतता नहीं। सिर्फ जीतने की और हारने की इस दौड़ में लगे हुए लोग सभी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हार जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जुआ जिंदगी का प्रतीक है, सारी जिंदगी जुआ है। इसलिए आप ये मत सोचना कि जो जुआ खेल रहे हैं वही जुआ खेल रहे हैं, ढंग है बहुत तरह के जुआ खेलने के, कुछ जरा हिम्मत का जुआ खेलते हैं, कुछ जरा कम हिम्मत का जुआ खेलते हैं, कुछ इकट्ठे दांव लगाते हैं, कुछ दांव छोटे छोटे लगाते हैं, कोई बड़े दांव लगाते हैं, कोई टुकड़ों में दांव लगाते हैं। किन्हीं की जीत और हार प्रतिपल होती रहती है, किन्हीं की जीत और हार का इकट्ठा हिसाब मौत के क्षण में होता है, लेकिन हम सब जुआ खेल रहे हैं, और जब तक कोई व्यक्ति अपनी तरफ नहीं जाता तब तक जुए में ही होता है। इसे ऐसा समझें कि जो व्यक्ति भी दूसरे में उत्सुक है वो जुए में ही होता है, दूसरे में उत्सुकता जुआ है, चाहे वो प्रेम की हो, चाहे धन की, चाहे यश की, पद की, प्रतिष्ठा की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप दूसरे पर निर्भर हैं तब तक आप एक गहरा जुआ खेल रहे हैं। अगर आपको दूसरे भी अपने में उत्सुक मालूम पड़ते हैं तो आप पक्का समझ लेना कि आप दोनों एक गहरे जुए में भागीदार हैं। जब तक कोई व्यक्ति दूसरे की उत्सुकता से मुक्त नहीं होता और उस उत्सुकता में लीन नहीं होता जो स्वयं की है, तब तक जुए के बाहर नहीं होता। जुआ अकेले नहीं खेला जा सकता, उसमें दूसरे की जरूरत है। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान की एकांतता को, अकेलेपन को उपलब्ध हो जाता है, वही जीवन के जुए के बाहर होता है। जिस काम में भी दूसरे की जरूरत हो, समझ लेना कि जुआ होगा। जो काम भी दूसरे के बिना पूरा ना हो सके, समझ लेना कि जुआ होगा। जिसमें दूसरा अनिवार्य हो, समझना कि वहां दांव है। जिस क्षण आप बिल्कुल अकेले होने को राजी हों, दूसरा बिल्कुल ही अर्थपूर्ण न रह जाए, उस दिन आप समझना कि आप जुए के बाहर हो रहे हैं। ध्यान के अतिरिक्त जुए के बाहर होने का कोई उपाय नहीं, बाकी सब उपाय जुआ ही खेलने के। ये दूसरी बात है कि कोई एक जुआ पसंद करता है, कोई दूसरा जुआ पसंद करता है, ये अपनी पसंद की बात है। लेकिन जिंदगी के आखिर में अगर कोई एक चीज आप मरते वक्त जान सकते हैं कि मैंने पाली, तो वो आपकी ही आत्मा है। उसके अतिरिक्त आप जो भी पालेंगे मृत्यु आपसे छीन लेगी। सुना है मैंने कि सिकंदर जब मरा तो उसने उस गांव में बड़ी हैरानी हो गई थी। सिकंदर की अर्थी निकली तो उसके दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके हुए थे। लाखों लोग देखने इकट्ठे हुए थे, सभी एक दूसरे से पूछने लगे कि ऐसी अर्थी हमने कभी नहीं देखी कि हाथ और अर्थी के बाहर लटके हों, ये क्या डंग हुआ। सांझ होते होते लोगों को पता चला कि भूल से नहीं हुआ, भूल हो भी नहीं सकती थी, कोई साधारण आदमी की अर्थी ना थी, सिकंदर की अर्थी थी। पता चला सांझ की सिकंदर ने कहा था कि मरने के बाद मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके रहने देना ताकि लोग देख लें कि मैं भी खाली हाथ जा रहा हूं, मेरे हाथ में भी कुछ है नहीं। वो दौड़ बेकार गई, वो जुआ सिद्ध हुआ। और ये वही आदमी है कि मरने के 10 साल पहले एक यूनानी फकीर डायोजनीस से मिला था, तो डायोजनीस ने सिकंदर से पूछा था कि कभी तुमने सोचा सिकंदर कि अगर तुम पूरी दुनिया जीत लोगे तो फिर क्या करोगे? तो डायोजनीस की यह बात सुनकर सिकंदर उदास हो गया था और उसने कहा कि इससे मुझे बड़ी चिंता होती, क्योंकि दूसरी तो कोई दुनिया नहीं है, अगर मैं ये जीत लूंगा तो फिर सच ही फिर मैं क्या करूंगा? अभी जीती नहीं थी उसने दुनिया, लेकिन ये पूरी दुनिया भी जीत लेगा तो भी वासना उदास हो गई, अभी जीती भी नहीं है। अभी सिर्फ सोच के कि पूरी दुनिया जीत लूंगा तो सच डायोजनीस तुम मुझे उदास करते हो, फिर मैं क्या करूंगा? दूसरी तो कोई दुनिया नहीं है जिसको मैं जीतने निकल जाऊं। ये आदमी मरते वक्त बहुत कुछ जीत कर मरा था, बड़ा जुआड़ी था, सब कुछ दांव पर लगाया था और बड़े ढेर लगा लिए थे जीत के, लेकिन मरते वक्त उसका यह कहना कि देख लें लोग कि मेरे हाथ खाली हैं, विचारणी है। सम्राट यहां भिखारी की तरह मर जाते हैं, कभी कभी कोई भिखारी या सम्राटों की तरह मरता है। बुद्ध के हाथ भरे हुए, सिकंदर के हाथ खाली है। क्या मामला है? किस चीज से सिकंदर के हाथ खाली हैं और किस चीज से बुद्ध के हाथ भरे हुए? बुद्ध ने अपने को पाने की कोशिश की है तो हाथ भरे हुए हैं, सिकंदर ने कुछ और पाने की कोशिश की है स्वयं को छोड़कर तो हाथ खाली है। इससे कोई संबंध नहीं है कि आप क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जिंदगी एक जुआ है। अगर आप अपने को छोड़कर कुछ भी पाने की कोशिश कर रहे हैं और आखिर में आपके हाथ खाली होंगे, आखिर में आप हारे हुए विदा होंगे। कृष्ण कहते हैं छल करने वालों में मैं जुआ हूं, शुद्धतम रूप जुआ है छल का। जुआरी की हम निंदा करते रहते हैं लेकिन हम सब जुआरी हैं। जुआरी की निंदा शायद हमारे मन में इतनी ज्यादा इसीलिए है कि हम छोटे जुआरी हैं और जुआरी को देखकर हमारा सारा जुआ उघड़ता है और नग्न हो जाता है। जब एक जुआरी दांव लगाता है तो हम कहते हैं पागल हो, और हम सब पूरी जिंदगी दांव लगा के जीते हैं और कभी भी नहीं सोचते हम पागल हैं। अपना अपना जुआ सभी को ठीक मालूम पड़ता है, दूसरे के जुआ सभी को गलत मालूम पड़ते हैं। इस जमीन पर बड़े मजे की घटना है, हर आदमी अपने को ठीक और शेष को पागल जानता है, लेकिन तब तक जीवन में धार्मिक क्रांति घटित नहीं होती जब तक कोई आदमी अपने को पागल जानना शुरू नहीं करता। और जब कोई आदमी यह जान लेता है कि मेरी पूरी जिंदगी जिसको मैंने अब तक जिंदगी कही एक लंबा पागलपन है, उसी दिन उसकी जिंदगी में क्रांति होनी शुरू हो जाती है। जब तक आप दूसरों पर हंसते हैं तब तक समझना आप व्यर्थ हंसते हैं, जिस दिन आपको अपने पर हंसी आ जाए समझना कि रास्ता बदला, अब यात्रा आपकी कुछ और हुई। क्या है आप, क्या कर रहे हैं? लोग आपको अच्छा कहें इसके लिए जिंदगी गंवा रहे हैं, कोई आपके मकान को बड़ा कहे इसलिए जिंदगी गंवा रहे हैं, कोई आपकी तिजोरी को देख ले और उसकी आंखों में चकाचौंध पैदा हो जाए इसलिए जिंदगी गंवा रहे, कोई दूसरे की आंखों में आंखों के साथ आप जुआ खेल रहे, वे दूसरे की आंखें उतनी ही पानी की बनी हैं जितनी आपकी, कल पानी की तरह बह जाएंगे और इस जगत की रेत में उनका कोई भी पता नहीं चलेगा, और दूसरों के शब्द वैसे ही हवा के बबूले हैं जैसे आपके, और हवा में खो जाएंगे, उनकी प्रशंसाएं उनकी निंदाएं सब हवा में फूट जाएंगी बबूलों की तरह और खो जाएंगी, उनका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा और आपकी जिंदगी आप गंवा चुके होंगे। कृष्ण की इस बात को ख्याल में लेने जैसा है, छल करने वालों में मैं जुआ हूं। अगर छल को ही देखना है तो जुए में उसकी शुद्धता है, 100% शुद्ध, फिर जिंदगी में उसकी अशुद्धता दिखाई पड़ती है। लेकिन शुद्ध वो जुए में है। सुना है मैंने कि कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्य को कहा था कि ध्यान करने के पहले तू दो जगह हुआ, एक तो तू जुए घर में बैठ के देख कि लोग वहां क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व, वहां बैठ जा और देख कि लोग रात भर वहां क्या करते रहते हैं, तुझे कुछ करना नहीं, सिर्फ निरीक्षण करना। 3 महीने तक तू जुआ घर में ही बैठा रहा और निरीक्षण कर, और फिर तू मुझे आके कहना। वो शिष्य 3 महीने बाद आया और उसने कहा कि लोग पागल हैं, लाओस ने कहा, कन्फ्यूशियस ने कहा कि तब मैं तुझे दूसरी साधना का सूत्र देता हूं, अब तू मरघट पर 3 महीने बैठ जा और लोगों को जलते हुए देख। 3 महीने बाद वो शिष्य आया और उसने कहा कि मैं देख कर आया हूं, सारी जिंदगी एक जुआ है और सारी जिंदगी का अंत मरघट पर हो रहा है। कन्फ्यूशियस ने कहा कि अब तू उस गहरी यात्रा में जा सकता है, जुए को और मौत को जो समझ ले वो अंतर यात्रा पर निकल सकता है। प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं और वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात स्वयं मैं, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, एवं मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य, मैं ही हूं। कृष्ण कहते हैं अपने को भी एक प्रतीक बना लेते हैं और अर्जुन को भी। वे कहते हैं वृष्णि वंशियों में अगर तुझे देखना हो मुझे, अगर तुझे देखना हो प्रभु को, तो मैं तेरे सामने खड़ा हूं। निश्चित ही उस वंश में कृष्ण से ऊंचाई पाने वाला कोई व्यक्ति हुआ नहीं। असल में उस वंश को ही हम कृष्ण की वजह से जानते हैं। कृष्ण न हो तो उनके पूरे वंश में किसी को भी जानने का कोई कारण नहीं रह जाता। वो जो कृष्ण का फूल खिला है उस वंश के वृक्ष पर, उस फूल की वजह से ही उस वृक्ष का भी हमें स्मरण है। वो उस वंश की श्रेष्ठतम उपलब्धि जो नवनीत है वो कृष्ण है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जहां भी श्रेष्ठता का फूल खिलता है वहां तू मुझे देख पाएगा, तो अगर मेरे वंश में तुझे देखना है तो मैं तेरे सामने मौजूद हूं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब अंतिम फूल खिल जाता है तो वंश नष्ट हो जाता है, क्योंकि फिर वंश के होने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, उसका प्रयोजन पूरा हो गया। इसलिए कृष्ण के साथ कृष्ण का वंश तिरोहित हो जाता है और इतनी श्रेष्ठता को फिर पार करना भी संभव नहीं है। इसलिए श्रेष्ठतम जो है वह एक वंश का अंत भी होता है। आखिरी फूल खिल जाने का अर्थ है वृक्ष की मौत भी आ गई। पूर्णता समाप्ति भी है। कृष्ण के साथ कृष्ण का वंश समाप्त हो जाता है। उस वंश का जो निहित प्रयोजन था पूरा हो गया, जो नियत थी जहां तक पहुंचना था, जो आखिरी छलांग थी, लहर जहां तक आकाश में उठ सकती थी उठ गई। तो वे कहते हैं अगर मेरे वंश में तुझे देखना हो तो मैं मौजूद हूं जहां तुझे परमात्मा दिखाई पड़ सकता है। साथ ही एक और भी मजे की बात कहते हैं, और पांडवों में धनंजय अर्थात तू, वो जो पांडवों का वंश है उसमें अर्जुन भी नवनीत है, उसमें अर्जुन सार है। इस सारा महाभारत अर्जुन के इर्द गिर्द है। इस सारा महाभारत, ये सारी कथा अर्जुन के आसपास घूमती है। धनंजय, अगर तुझे पांडवों में भी परमात्मा को देखना हो तो तू खुद अपने में देख। ये सारे प्रतीक कृष्ण ने कहे, ये दूर थे, पराए थे। कृष्ण धीरे धीरे उस प्रतीक के पास अर्जुन को ले आए हैं जहां वो खुद अपने में भी देख सके। ये इतने स्मरण दिलाए कि ऋतुओं में मैं वसंत हूं, कि देवताओं में कामदेव हूं। इतनी इतनी यात्रा अगर ठीक से समझें तो इस गहरे प्रतीक के लिए थी कि वो जगह आ जाए कि कृष्ण अर्जुन से कह सकें कि धनंजय, पांडवों में मैं तुझ में हूं। आपको अपनी श्रेष्ठता के स्मरण के लिए भी दूसरों की श्रेष्ठता तक जाना होता है, और कभी कभी अपने द्वार पर आने के पहले बहुत दूसरों के द्वार भी खटखटाने होते हैं। असल में हमारा आत्म अज्ञान इतना गहन है कि हम अपने तक भी आए तो हमें दूसरे के द्वारा आना पड़ता है। अगर हमें अपना भी पता पूछना हो तो हमें दूसरे से ही पूछना पड़ता है। बेहोशी अपनी ऐसी है, ऐसी गहरी है बेहोशी हमारी कि हमें अपना तो कोई पता ही नहीं, बस दूसरों का ही पता है। गुरु भी क्या करेगा शिष्य के लिए? जब कोई शिष्य गुरु के चरणों में सिर रख के पूछता है, क्या पूछता है और गुरु क्या बताएगा? अंततः गुरु इतना ही बता सकता है कि जिसे तू खोज रहा है वो तू ही है, जिसकी तलाश है वो तुझ तलाश करने वाले में ही छिपा है, और जिसकी तरफ तू दौड़ रहा है वो कहीं बाहर नहीं, दौड़ने वाले के भीतर है। और जो सुवास, जो कस्तूरी तुझे खींच रही और आकर्षित कर रही, वो तेरी ही नाभि में छिपी और दबी है। लेकिन ये बात कृष्ण सीधी भी कह सकते थे, तब व्यर्थ होती। कृष्ण ये सीधा भी कह सकते थे कि अर्जुन मैं तुझ में हूं, तब ये बात बहुत सार्थक न होती। ये इतनी यात्रा करनी जरूरी थी। अर्जुन बहुत बहुत जगह थोड़ी सी झलक पाले तो शायद अपने भीतर भी झलक पा सकता है। धर्मों ने जितनी विधियां खोजी हैं वे सभी विधियां आवश्यक हैं, अनिवार्य नहीं। उनसे पहुंचा जाता है लेकिन उनके बिना भी पहुंचा जा सकता है। उनसे पहुंचा जाता है लेकिन उनके द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, ऐसा नहीं है। सारी विधियां एक ही प्रयोजन से निर्मित हुई हैं कि किसी दिन आपको पता चल जाए कि जिसे आप खोज रहे हैं वह आप ही हैं। बड़ी अजीब खोज है, क्योंकि जब कोई खुद को खोजने लगे तो खोज असंभव है, बिल्कुल असंभव है। खुद को कैसे खोज सकिएगा? और जहां भी खोजने जाइएगा वहीं दूसरे पर नजर रहेगी। सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपने गधे पर बहुत तेजी से बाजार से निकला है। लोगों ने चिल्ला के भी पूछा कि मुल्ला इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? नसरुद्दीन ने कहा, बीच में मत रोको, मेरा गधा खो गया है। पर वो इतनी तेजी में था अपने गधे पे कि गांव के लोग चिल्लाते भी रहे कि नसरुद्दीन तुम अपने गधे पे सवार हो, लेकिन वो उसे सुनाई नहीं पड़ा। सांझ जब वो थका मांदा वापस लौटा और दौड़ने की ताकत चली गई और भागने की हिम्मत टूट गई, जब गधा भी थक गया और खड़ा हो गया, तब नसरुद्दीन को ख्याल आया कि मैं भी कैसा पागल हूं, मैं जिसे खोज रहा हूं उस पर सवार हूं। गांव लौट के उसने बाजार के लोगों ने कहा कि ना समझो, तुमने कहा क्यों नहीं, मैं तो खैर जल्दी में था इसलिए नीचे ध्यान ना दे पाया, लेकिन तुम तो जल्दी में ना थे। गांव के लोगों ने कहा हम तो चिल्लाए थे, लेकिन तुम इतनी जल्दी में थे कि तुम्हें अपना गधा दिखाई नहीं पड़ता था, तो हमारी आवाज क्या सुनाई पड़ सकती थी। नसरुद्दीन पर हमें हंसी आ सकती है, लेकिन नसरुद्दीन का मजाक गहरा है। हम सब किसकी तलाश में हैं, किसे हम खोज रहे हैं, क्या हम पाना चाहते हैं? हम अपने को ही खोज रहे हैं, हम खुद को ही पाना चाहते हैं। हमें यही पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, क्यों हूं, यही हमारी खोज है। लेकिन हम दौड़ रहे हैं तेजी से, और जिस पर सवार होकर हम दौड़ रहे हैं उसी को हम खोज रहे हैं। जो दौड़ रहा है उसी को हम खोज रहे हैं। जब तक ये दौड़ बंद ना हो जाए, हम थक ना जाएं, दौड़ समाप्त ना हो जाए, तब तक हमें ख्याल नहीं आएगा, हमें पता नहीं चलेगा। ये सारे साधन जो धर्मों ने ईजाद किए हैं आपको थकाने के हैं, ये सारी प्रक्रियाएं जो धर्मों ने विकसित की हैं, ये आपको खूब दौड़ा के इतना थका देने की है कि एक दिन आप खड़े हो जाएं थक के। जिस दिन आप खड़े हो जाएं उसी दिन आपको अपना मिलना हो जाए, अपने से पहचान हो जाए। ठहरते ही हम जान सकते हैं कौन है, दौड़ते हम नहीं जान सकते कि कौन है। तेज है इतनी रफ्तार हमारी, और तेजी हमारी रोज बढ़ती जाती। कभी हम पैदल चलते थे, फिर बैलगाड़ी पे चलते थे, फिर मोटर गाड़ी पे चलते थे, फिर हवाई जहाज पे चलते थे, अब हमारे पास अंतरिक्षयान है। हमारी दौड़ की गति रोज बढ़ती जाती। कभी आपने ख्याल किया कि आदमी की गति जितनी बढ़ती जाती आदमी का आत्मज्ञान उतना ही कम होता जाता है? नहीं, ख्याल नहीं किया होगा, इसमें कोई संबंध भी नहीं दिखाई पड़ा होगा। आदमी की जितनी स्पीड बढ़ती जाती, गति बढ़ती जाती, उसका उससे अपना संबंध छूटता जाता है। वो दूसरे तक पहुंचने में कुशल होता जाता है और खुद तक पहुंचने में अकुशल होता जाता है। किसी दिन यह हो सकता है कि हमारी रफ्तार इतनी हो जाए कि हम दूर के तारों तक पहुंचने लगे, लेकिन तब खुद तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नसरुद्दीन तो गधे पर सवार था, सांझ तक थक गया। हमारे अंतरिक्षयान कब थकेंगे? और अगर हमने सूरज की किरण की गति पाली किसी दिन, तो शायद अनंत अनंत काल लग जाए उस गति में हमें आत्मज्ञान का पता ही ना चल सके। इसलिए बहुत मजे की बात है, जितने गति वाले समाज होते हैं उतने अधार्मिक हो जाते हैं, और जितने गति कम गति वाले समाज होते हैं उतने धार्मिक होते हैं। जितने कम गति वाले समाज होते हैं उतने भीतर पहुंचने की संभावना बनी रहती है, जितने गति वाले समाज हो जाते हैं उतना बाहर जाने की संभावना तो बढ़ जाती है, खुद तक आने की संभावना घट जाती है। आज सारी दुनिया पर घूमते हुए लोग हैं। बहुत पुरानी कहानी मुझे याद आती, सुना है मैंने कि ईश्वर ने सारी सृष्टि बना डाली, फिर उसने आदमी बनाया, वो बड़ा खुश था। सारी दुनिया उसने बना डाली, बहुत खुश था, सब कुछ सुंदर था, फिर उसने आदमी बनाया और उस दिन से वो बेचैन और परेशान हो गया। आदमी ने उपद्रव शुरू कर दिए, आदमी के साथ उपद्रव का जन्म हो गया। तो उसने अपने सारे देवताओं को बुलाया और उनसे पूछा कि ये बड़ी मुश्किल हो गई है, ये आदमी को बना के तो गलती हो गई मालूम होती, और आदमी रोज रोज उसके दरवाजे पर खड़े रहने लगे, ये शिकायत है, वो शिकायत है, ये कमी है, वो कमी है। ईश्वर ने कहा भी एक उपाय करो कुछ, मैं किसी तरह आदमी से बचना चाहता हूं, मैं कहां छिप जाऊं? किसी देवता ने कहा हिमालय पर बैठ जाएं, गौरी शंकर पर। ईश्वर ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कुछ ही समय बाद हिलेरी और तेंजिंग एवरेस्ट पर चढ़ जाएंगे, फिर मेरी मुसीबत फिर शुरू हो जाए। किसी ने कहा तो चले चांद पे बैठ जाएं, तो ईश्वर ने कहा चांद पे पहुंचने में कितनी देर लगेगी, जल्दी ही आदमी चांद पे उतर जाएगा। मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहां आदमी पहुंच ही ना पाए। तब एक बूढ़े देवता ने ईश्वर के कान में कहा, ईश्वर ने कहा बिल्कुल ठीक, ये बात जच गई। और देवताओं ने पूछा कि कौन सी है वो बात, ईश्वर ने कहा अब तुम उसको पूछो ही मत, क्योंकि लीक आउट हो जाए, आदमी तक पहुंच जाए, खतरा हो जाए। उस बूढ़े ने ईश्वर के कान में कहा कि आप आदमी के ही भीतर छिप जाइए, ये वहां कभी नहीं पहुंच पाएगा, एवरेस्ट चढ़ लेगा, चांद पर उतर जाएगा, भीतर खुद के। ईश्वर ने कहा यह बात जच गई, और कथा है कि तब से ईश्वर आदमी के भीतर छिप गया, और तब से आदमी ईश्वर से शिकायत करने में असफल हो गया। खोजता है बहुत लेकिन मिल नहीं पाता कि उससे शिकायत कर दे, कि कोई प्रार्थना कर दे, कि कोई स्तुति कर दे। भीतर जाना, उस भीतर जाने के लिए कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन को एक एक कदम, अनेक अनेक इशारों को देकर आखिरी जगह ले आए हैं, जहां वो कहते हैं अर्जुन, हे धनंजय, पांडवों में मैं तुझ में हूं, तू अपने में ही देख ले, मत पूछ कि क्या मैं भाव करूं, मत पूछ कि कहां मैं खोजूं। सच ही खोजना चाहता है तो मैं तेरे भीतर मौजूद हूं, तू वहीं देख ले, वहीं खोज ले। हम सबको भी भरोसा नहीं आता इस बात का कि परमात्मा हमारे भीतर मौजूद है, आएगा भी नहीं। अगर कोई हमसे कहे कि शैतान आपके भीतर मौजूद है तो हम थोड़ा मान भी लें, क्योंकि हमारा अपने से जो परिचय है उससे शैतान का तो तालमेल बैठ जाता है। लेकिन कोई हमसे कहे कि परमात्मा आपके भीतर है तो हम सोचते हैं कोई मेटाफिजिकल, कोई ऊंचे दर्शन की बात चल रही है, इसमें कुछ है नहीं सार। परमात्मा मेरे भीतर, हम किसी के भी भीतर मानने को राजी हो जाएं, खुद के भीतर मानने में बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि हम भीतर अपने जानते हैं कि क्या है। भीतर के चोर को हम जानते हैं, भीतर के बेईमान को हम जानते हैं, भीतर के व्यभिचारी को हम जानते हैं, कैसे हम मान लें कि परमात्मा हमारे भीतर। लेकिन इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप भीतर को जानते ही नहीं। जिसको आप जानते हैं भीतर, वो आपका मन है, वो वस्तुतः भीतर नहीं है, वो वास्तविक इनरनेस नहीं है। जिसको आप जानते हैं मन, वो आपका आंतरिक अंतस्थल नहीं है, वो केवल बाहर की परछाई है जो आपके भीतर इकट्ठी हो गई, वो केवल बाहर से बनी हुई प्रतिक्रियाएं हैं जो आपके भीतर इकट्ठी हो गई। ऐसा समझें कि आप जिसको मन कहते हैं वो बाहर से ही आए हुए प्रभावों का जोड़ है, वो भीतर नहीं है। मन के भी भीतर आप हैं। अगर मैं आपको देखता हूं तो बाहर एक दुनिया है, एक दुनिया मेरे बाहर है, फिर मैं भीतर आंख बंद करता हूं तो भीतर विचारों की एक दुनिया है, वो भी मुझसे बाहर है, क्योंकि उसको भी मैं देखता हूं भीतर, तो विचार मुझे दिखाई पड़ते हैं, क्रोध काम वासना मुझे दिखाई पड़ती है। जैसे आप मुझे दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही विचारों की भीड़ भीतर दिखाई पड़ती है, वो भी मुझसे बाहर है, मेरे शरीर के भीतर है लेकिन मुझसे बाहर है। आप मुझसे बाहर हैं, आंख बंद करता हूं आपकी तस्वीर मुझे भीतर दिखाई पड़ती, वो भी मुझसे बाहर है, और वो तस्वीर आपकी है। आपने अपने भीतर कभी कोई एकाध तस्वीर देखी जो बाहर से ना आई हो? आपने अपने भीतर कभी कोई एकाध विचार देखा जो बाहर से ना आया हो? आपने भीतर ऐसा कुछ भी देखा है जो बाहर का ही प्रतिफलन न हो? तो फिर से खोज करें, आप अपने भीतर की जांच करें तो आप पाएंगे वो तो सब बाहर की ही कतरन, बाहर का ही कचरा, बाहर का ही जोड़ है। तो ये फिर भीतर नहीं है, ये बाहर का ही हाथ है जो आपके भीतर प्रवेश कर गया है। अगर आपको अंतस्थल को जानना है तो थोड़ा और पीछे चलना पड़े। कृष्ण उसी की बात कर रहे हैं कि धनंजय, पांडवों में मैं तेरे भीतर इसी समय मौजूद हूं, लेकिन भीतर का अनुभव मन से नहीं होता, भीतर का अनुभव तो साक्षी से होता है, भीतर का अनुभव तो ज्ञाता से होता है, भीतर का अनुभव तो दृष्टा से होता है। मन को भी जो अपने देखने में समर्थ हो जाता है वो भीतर के अनुभव को उपलब्ध होता है, और जिसे भीतर का अनुभव हो जाए उसे फिर वसंत में देखने जाने की जरूरत नहीं, उसे फिर कामधेनु में देखने की जरूरत नहीं, फिर उसे गायत्री छंद में खोजने की जरूरत नहीं, फिर तो सभी जगह उसी का छंद है, फिर तो सभी जगह उसी का वसंत है। एक बात ख्याल में ले ले, जब तक हमें भीतर परमात्मा नहीं दिखता तब तक हमें उसे बाहर कहीं देखने की कोशिश करनी पड़ती है, और ध्यान रखें कि वो कोशिश कितनी ही प्रमाणिक हो अधूरी होगी, पूरी नहीं हो सकती। वो कोशिश कितनी ही निष्ठा से भरी हो अधूरी होगी, पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि जिसने उसे अभी भीतर नहीं जाना, भीतर का अर्थ है निकटतम, जिसने उसे इतने निकटतम नहीं जाना वो दूर उसे नहीं जान सकेगा। जो इतने पास है मेरे कि मेरे हृदय की धड़कन भी मुझसे दूर है उसके हिसाब से, मोहम्मद ने कहा है कि तुम्हारे गले में जो नस फड़कती है जीवन की वो भी दूर है, वो परमात्मा उससे भी ज्यादा निकट है। जिसने इतने निकट उसको नहीं जान पाया वो उसे दूर कैसे जान पाएगा, और हम सब आकाश में आंखें उठाकर उसे खोजने की कोशिश करते, हम अंधी आंखों से उसे खोज रहे हैं, अपने भीतर आंख बंद करके जो उसे नहीं देख पाता वो इस विराट आकाश में आंखें खोल के ईश्वर को देखने की कोशिश करता है, कभी भी वो कोशिश सफल ना हो पाएगी। हां एक बात हो सकती है कि वो मानने लगे कि दिखाई पड़ रहा है, निष्ठापूर्वक मानने लगे तो जिंदगी उसकी भली हो जाएगी, लेकिन धार्मिक नहीं, जिंदगी उसकी सद्वृत्तियों से भर जाएगी लेकिन सत्य से नहीं, जिंदगी उसकी शुभ हो जाएगी लेकिन शुभ भी एक सपना होगा, क्योंकि जिस परमात्मा को वो देख रहा है वो उसकी कल्पना है, उसका प्रक्षेप है, उसका प्रोजेक्शन है। जिसने अभी अपने भीतर नहीं देखा वो उसे कहीं भी देख नहीं सकता है, लेकिन हमारी तकलीफ यह है कि हमारी नजरें बाहर घूमती, इसलिए कृष्ण ने बाहर से शुरू किया कि यहां देख यहां देख यहां देख, फिर वो धीरे धीरे पास ला रहे हैं, आखिर में बहुत पास ले आए, उन्होंने कहा कि इधर मेरी तरफ देख, मेरे वंश में मैं यहां मौजूद हूं, ये कृष्ण मौजूद है, यहां देख, ये बहुत करीब ले आए। कृष्ण और अर्जुन के बीच फासला बहुत कम है, फिर भी फासला है, फिर वे और भीतर ले गए और अर्जुन से कहा कि अपने भीतर देख, तू भी मेरा ही घर है, तेरे भीतर भी मैं निवास कर रहा हूं, और एक बार कोई व्यक्ति भीतर उसकी झलक पाले तो सभी जगह उसकी झलक फैल जाती। फिर ऐसा नहीं कि वसंत में ही दिखाई पड़ेगा, वसंत में तो अंधे को दिखाई पड़े इसकी कोशिश करनी पड़ती है, फिर तो पतझड़ में भी वही दिखाई पड़ेगा, फिर श्रेष्ठ में ही दिखाई पड़े ऐसा नहीं, निकृष्ट में भी वही दिखाई पड़ेगा, फिर तो उसके अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा, फिर तो जो भी दिखाई पड़ेगा वही होगा। क्यों? क्योंकि जिसे भीतर दिखाई पड़ गया उसकी सारी आंखें उससे भर जाती, जिसे भीतर दिखाई पड़ गया उसकी श्वास श्वास उससे भर जाती, जिसे भीतर दिखाई पड़ गया उसका रोना रोना उसी से स्पंदित होने लगता है, फिर तो वो आदमी जहां भी देखे यही रंग फैल जाएगा, जहां भी देखे यही ज्योति फैल जाएगी, फिर तो ऐसा हो गया जैसे आप एक दिया लेके चले तो जहां भी दिया लेके जाएं वहीं रोशनी पड़ने लगे, अंधेरे में चले जाएं तो अंधेरा भी रोशन हो जाए। ठीक जिस दिन आपके भीतर वो दिखाई पड़ने लगा आपके भीतर दिया जल गया, अब आप कहीं भी चले जाएं जहां भी ये रोशनी पड़ेगी आपके दिए की वहीं वो दिखाई पड़ेगा। अब आप अंधेरे में जाएं तो भी वही होगा, उजाले में जाएं तो भी वही होगा, सुबह भी वही, सांझ भी वही, जन्म में भी वही, मृत्यु में भी वही, लेकिन एक बार ये भीतर दिखाई पड़ जाए तब, और भीतर जाने के लिए कृष्ण को इतने प्रतीक चुनने पड़े। एवं मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य, दमन करने वाले का दंड, जीतने की इच्छा वालों की नीति, गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन, ज्ञानवानों का तत्वज्ञान मैं ही हूं। ये दो प्रतीक बहुत बहुमूल्य हैं, इन्हें हम समझें। गोपनीयों में गुप्त रखने योग्य भावों में मौन, ये बड़ा उल्टा मालूम पड़ेगा, क्योंकि गोपनीय तो हम किसी बात को रखते हैं, मौन को भी कोई गोपनीय रखता है। गोपनीय तो हम किसी विचार को रखते हैं, निर्विचार को भी कोई गोपनीय रखता है। कोई बात छिपानी हो तो हम छिपाते हैं। मौन का तो अर्थ हुआ कि छिपाने को ही कुछ नहीं। जब छिपाने को ही कुछ नहीं है तो उसे हम क्या छिपाएंगे? ये सूत्र बहुत कठिन है और उन गहरे सूत्रों में से एक है जिन पर धर्म की बुनियाद निर्मित होती है। गोपनीयों में गुप्त रखने योग्य में मैं मौन हूं, कुछ मत छिपाना लेकिन अपने मौन को छिपाना, इसका अर्थ होता है किसी को पता ना चले कि तुम्हारे भीतर मौन निर्मित हो रहा है, किसी को पता ना चले कि तुम ध्यान में उतर रहे हो, किसी को पता ना चले कि तुम शांत हो रहे हो, किसी को पता ना चले कि तुम भीतर शून्य हो रहे हो। क्योंकि दूसरे को बताने की इच्छा भी उसे भीतर नष्ट कर देती है। अगर एक आदमी कहता है कि मैं मौन से रहता हूं, यह कहने का जो रस है, दूसरे को बताने का जो रस है, यह जो दूसरे में रस है, इसकी वजह से मौन तो हो ही नहीं पाएगा। एक आदमी कहता है कि मुझे तो ध्यान उपलब्ध होने लगा, लेकिन जब दूसरे से यह कहता है, दूसरे से कहते ही हम इसलिए हैं कि दूसरा प्रभावित हो, इसलिए वही कहते हैं जिससे दूसरा प्रभावित हो। उस सब को तो हम छिपाते हैं जिससे दूसरा गलत प्रभावित ना हो जाए, वही सब बताते हैं जिससे दूसरा प्रभावित हो। हमारा अच्छा चेहरा हम दूसरों को दिखाते हैं ताकि दूसरे प्रभावित हो, लेकिन दूसरे को प्रभावित करने में जो उत्सुक है वो ध्यान में जा ही ना सकेगा, क्योंकि दूसरे को प्रभावित करने में जो रस है उसका अर्थ है अभी अपने से ज्यादा मूल्यवान दूसरा है। अगर मैं सोचता हूं कि फला आदमी अगर मुझसे प्रभावित हो जाए तो जिसको भी मैं प्रभावित करना चाहता हूं अपने से, उसे मैं अपने से ज्यादा मूल्यवान मानता हूं, इसीलिए प्रभावित करना चाहता हूं। वो प्रभावित हो जाए तो मैं भी अपनी नजरों में ऊंचा उठ जाऊं। वो ज्यादा कीमती है मुझसे, अगर मुझे मान ले तो मैं उस अपनी नजरों में भी ऊंचा उठ जाऊं। मेरी अपनी नजरों में उठने के लिए भी मुझे दूसरे को प्रभावित करना जरूरी है। ध्यान की भी जब कोई बात करता है या कोई कहता है मैंने ईश्वर को जान लिया, जब इसकी भी कोई चर्चा करता है किसी दूसरे से और उसे प्रभावित करना चाहता है तो उसका अर्थ हुआ कि उसने अभी ईश्वर को पाया नहीं, अभी ईश्वर को पाने के रास्ते पर भी वो नहीं, क्योंकि उस रास्ते पर तो वे ही जाते हैं जो दूसरे की बिल्कुल चिंता ही छोड़ देते हैं, जिन्हें दूसरों का पता ही नहीं रह जाता। सूफी फकीर हुआ बायजीद, जब वो अपने गुरु के पास गया तो बहुत हैरान हुआ। जब वो अपने गुरु के पास था तो उसने एक दिन देखा कि गांव का सम्राट आया और उसने आके बायजीद के गुरु को कहा कि मुझे भी दीक्षा दे दें इस परम मौन में जिसमें आप विराजमान हो गए। तो बायजीद का गुरु अनाप शनाप बातें बकने लगा। वो सदा चुप रहता था, वो मुश्किल से कभी कोई पूछता, बहुत मुश्किल से महीनों में जवाब देता था, अनाप शनाप बातें बोलने लगा। वो सम्राट वापस चला गया। बायजीद ने अपने गुरु से पूछा कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा, उसने आपको आके कहा था आप परम मौन में प्रतिष्ठित हो गए हैं, मुझे भी उसी तरफ ले चले। बायजीद के गुरु ने कहा कि उसको पता ना चल जाए कि मैं मौन में प्रतिष्ठित हो गया, इसलिए तो अनाप शनाप बक के उसे मैंने विदा कर दी। बायजीद ने पूछा, अपने मौन को आप छिपाना क्यों चाहते हैं? तो उसके गुरु ने कहा, इस जगत में अगर कुछ भी छिपाने योग्य है तो मौन है, क्योंकि वो अंतरतम संपदा है और वो इतनी नाजुक संपदा है कि जरा बाहर प्रभावित करने की इच्छा से टूट जाती और खो जाती। एक और सूफी फकीर हुआ है इब्राहिम, वो बल्ख का राजा था और जब सन्यासी हुआ और अपने गुरु के पास गया तो उसके गुरु ने कहा कि तू पहले एक काम कर, नग्न हो जा। तो इब्राहिम ने अपने कपड़े छोड़ के वो नग्न हो गया। इब्राहिम के साथी उसे छोड़ने आए थे, वो बड़े हैरान हुए। एक ने इब्राहिम के कान में भी कहा कि जरा पूछ भी लो कि किस लिए। इब्राहिम ने कहा कि जब समर्पण करने आ गया तो अब प्रश्न की गुंजाइश नहीं। फिर इब्राहिम के गुरु ने कहा कि चप्पल जो पड़ी है मेरी, एक उठा लो। अपने हाथ में उसने चप्पल उठा ली और इब्राहिम से कहा कि जाओ बाजार में, उसी की राजधानी थी वो कल तक, जाओ बाजार में नग्न और अपने सिर पर चप्पल मारते जाना और एक चक्कर पूरे बाजार का लगा आना। इब्राहिम निकल पड़ा, वो अपने को चप्पल मारता जाता, भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग मजाक हंसी मजाक करने लगे, लोग समझे कि पागल हो गया इब्राहिम। वो पूरा चक्कर लगा के वापस लौट आया। इब्राहिम के गुरु ने कहा कि तेरी परीक्षा पूरी हो गई। उसके साथियों ने इब्राहिम के गुरु से पूछा कि क्या हम पूछ सकते हैं, क्योंकि इब्राहिम तो कहता है पूछने का सवाल ही न रहा, क्या हम पूछ सकते हैं कि इसका प्रयोजन क्या है? तो इब्राहिम के गुरु ने कहा, इसका प्रयोजन है यह देखना कि अभी भी दूसरे क्या कहते हैं, इसकी चिंता तो भीतर नहीं रह गई, क्योंकि जो दूसरे क्या कहते हैं इसकी चिंता करता है, विचार करता है, योजना करता है, वो मौन में प्रवेश नहीं कर सकता। मौन में सबसे बड़ी कठिनाई है दूसरे की मौजूदगी आपके मन में सदा बनी रहती है। जब आप मौन बैठते हैं तब भी आप मौन कहां बैठते हैं, किन्हीं दूसरों से कल्पना में बात करते रहते हैं। आदमी दो तरह की बातें करता है, वास्तविक लोगों से और काल्पनिक लोगों से, बातचीत जारी रहती है। जिनसे आप मौन में भी बात करते हैं, अगर वे कल्पना के जीव भी आपसे प्रभावित ना हो तो भी दुख हो जाता है। असली लोगों की तो हम बात छोड़ दें, आप कल्पना में किसी से बात कर रहे हो वो प्रभावित ना हो, वो कहे कि छोड़ो भी, क्या बकवास लगा रखे, तो भी मन दुखी और खिन्न हो जाता है। सपने में भी जीतने की इच्छा बनी रहती है दूसरे को। एक दिन आधी रात मुल्ला नसरुद्दीन नींद से उठाया, उसकी आंखों में आंसू हैं और उसने बड़ा हड़कंप मचा दिया। उसकी पत्नी ने पूछा कि बात क्या, उसने कहा कि तू चुप सो, बड़ा नुकसान हो गया, सपना मैंने देखा कि एक देवता मेरे हाथ में रुपए दे रहा है, गिनती मैंने की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैंने उससे कहा कि 10 तो पूरा कर दे, बस इसी में मेरी नींद टूट गई। और अब मैं बड़ी देर से आंख बंद बंद कर कह रहा हूं कि अच्छा चलो जी 9 में ही राजी हैं, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं चल रहा। छोड़ा एक, छोड़ो भी इतनी क्या, 9 में ही राजी हैं, अभी पीछे पीछे तो मैं और भी नीचे उतर आया कि चलो 8 में भी राजी हैं, 7 में भी राजी, करवट बदल रहा हूं लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। सपने में भी जिन्हें हम देख लेते हैं वे भी हमारे लिए वास्तविकताएं हैं, उनसे भी हम संबंध जोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने मन की खोज करें तो आपकी जिंदगी का अधिक हिस्सा तो सपनों में और कल्पनाओं में ही बीतता है, बहुत कम हिस्सा बाहर बीतता है, बहुत हिस्सा तो भीतर ही बीतता है। और कभी कभी बाहर भी जो आप बोलते हैं वो आप भूल से बोल जाते हैं, आपको पीछे चलता है कि आप ये भीतर बोल रहे थे उसी का हिस्सा जुड़ गया, किसी से भीतर बात चल रही थी वही बाहर निकल गई। कई बार जो आप नहीं कहना चाहते बाहर वो कह जाते हैं क्योंकि भीतर चल रहा था। कई बार आप कहते हैं भूल से ऐसा हो गया, लेकिन भूल से हो नहीं सकता, वो भीतर चल रही थी पंक्तियां तो ही आपकी जीभ से सरक के बाहर गिर सकती हैं। भीतर एक सतत डायलॉग चल रहा है, एक सतत चर्चा चल रही है अपनी ही कल्पनाओं से। मौन में जब आप बैठेंगे तो यही आपके मौन का खंडन होगा, यही आपके मौन को तोड़ देगा। मौन का अर्थ है भीतर कोई विचार न रह जाए, भीतर कोई विचार का कंपन ना हो, जैसे झील शांत हो गई हो, कोई लहर ना उठती हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं गोपनीयों में मैं मौन हूं, और इस ये सबसे गुप्त बात है जिसे किसी को बताना ही मत, बताते ही ये नष्ट हो जाती। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है आपका मन बताने का एकदम होता है, और जब भी भीतर कुछ होता है आप चाहते हैं किसी को बता दें। मन बड़ी तीव्रता से करता है कि जाओ और बोल दो और किसी को कह दो। ये मन की सहज वृत्ति है, क्योंकि जो आपको हुआ है जब तक आप दूसरे से न कहने तब तक वो वास्तविक है, इसका भी आपको भरोसा नहीं आता। जब दूसरा मान ले तब आपको भरोसा आता है कि ठीक है। सुना है मैंने, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन जा रहा है रास्ते से, और गांव के कुछ आवारा लड़के उसे कंकड़ पत्थर फेंक कर मारने लगे। अंधेरा रास्ता है और मुल्ला को कोई उपाय नहीं सूझता, तो उसने उन लड़कों को पास बुलाया और कहा कि यहां क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है आज गांव के राजा ने सारे गांव को निमंत्रण दिया है, जो भी आए उसको भोजन मिलेगा, और भोजन भी क्या क्या बना है, और वो भोजन की चर्चा करने लगा। वे लड़के उत्सुक हो गए, लड़कों को उत्सुक देखा तो वो खुद भी उत्सुक हो गया, और जब वो मिष्ठान्नों की बात करने लगा तो लड़कों के मुंह से तो लार टपकने लगी, उसके मुंह में भी लार आ गई। फिर तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई चर्चा की, लड़कों ने भागना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा छोड़ो भी इसको, मुल्ला को महल चलें। जब लड़कों को उसने दूर भागते देखा अंधेरे में, तब उसे ख्याल आया कि कहीं सच्ची तो नहीं है ये बात। मुल्ला भी भागा। हो भी सकता है, कौन जाने, कौन जाने ये सच्ची हो। हम दूसरा जब प्रभावित होता है हमारी किसी बात से तो हम भी प्रभावित होते हैं, म्यूचुअल, एक पारस्परिक लेनदेन हो जाता है। और ये प्रभाव हमें कहां ले जाते हैं इनका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं तो कोई भी पुरुष किसी स्त्री के प्रेम में पड़ता है तो कहता है कि तुझसे ज्यादा सुंदर इस पृथ्वी पर कोई स्त्री नहीं, और सभी स्त्रियां इसको मान लेती हैं, मानना चाहती हैं गहरे में, और इसको सुनते से स्त्री सुंदर हो जाती है, भरोसा आ जाता है। और जब कोई इतना सुंदर मान रहा हो तो वो भी सुंदर दिखाई पड़ने लगता है, और तब हम कहते हैं कि तुझसे सुंदर पुरुष, तुझसे श्रेष्ठ पुरुष खोजना असंभव है, और तब म्यूचुअल कल्पना की दौड़ शुरू होती, और तब वे दोनों एक दूसरे को शिखर पर उठाए चले जाते हैं, और ये शिखर जितना ऊंचा होगा उतने ही खाई में कल गिरेंगे, क्योंकि ये शिखर कल्पना का है। इसलिए ध्यान रखें, प्रेम विवाह जिस खतरे में ले जाता है कोई विवाह नहीं ले जा सकता, और प्रेम विवाह जिस बुरी तरह असफल होता है कोई विवाह असफल नहीं हो सकता। उसका कारण ये नहीं कि प्रेम विवाह बुरा है, उसका कुल कारण इतना है कि प्रेम विवाह एक म्यूचुअल कल्पना पर निर्मित होता है। भारत में विवाह एक सफल संस्था है, क्योंकि हमने प्रेम को बिल्कुल ही काट दिया उसमें से, कल्पना का सवाल ही नहीं, जमीन पर ही चलाते हैं आदमी को। यहां पति पत्नी होते हैं, प्रेमी प्रेसी होते ही नहीं, कभी आकाश में चढ़ते नहीं तो गड्ढे में गिरने का सवाल ही नहीं आता, समतल भूमि पे चलते रहते हैं। अमरीका में बुरी तरह विवाह अस्त व्यस्त हुआ जा रहा है, और उसका कारण है कि विवाह की बुनियाद दो आदमी एक दूसरे को नशे में डाल के रखते, वो नशा कितनी देर चलेगा, कितनी देर चल सकता है, वो नशा जल्दी ही उतर जाता है। और इतने बड़े सपनों के बाद जब जमीन पर लौटते हैं तो लगता है कि बेकार हो गया, धोखा हो गया, गलती हो गई, भूल हो गई। वो सब कविताएं धुआं हो जाती। हम सब ऐसे ही जीते हैं, लेकिन इसलिए हमें खुशामद प्रीतिकर लगती है क्योंकि कोई हमें भरोसा दिलाता है। बिल्कुल झूठ भी कोई आपसे कह दे, कोई आपसे कह दे कि आप जैसा बुद्धिमान आदमी नहीं है, आपके भीतर कोई आपसे कहे भी कि झंझट में मत पड़ो, ये झूठ ही मालूम पड़ता है क्योंकि आपको अपनी बुद्धि का अच्छी तरह पता है, फिर भी इनकार करने को मन नहीं होता, मानने का मन होता। और 10 आदमी अगर इकट्ठे होकर कहने लगे तो फिर तो इनकार करने का सवाल ही नहीं, 1000-2000 की भीड़ इकट्ठी हो जाए फिर तो कोई सवाल ही नहीं, और आपको आसमान में उठाया जा सकता है। दूसरों की आंखों में जो देख रहा है वो भूलों में पड़ सकता है, पड़ेगा ही। साधक के लिए अनिवार्य है कि वो ये जो पारस्परिक लेन देन है कल्पनाओं का, इससे हट जाए, इससे बिल्कुल हट जाए, वो सिर्फ अपने पर राजी हो जाए, वो दूसरे में तलाश करने ना जाए, दूसरे से कहे भी ना क्या उसके भीतर हो रहा है। और न कहने का एक कारण और भी है कि जैसे ही आप कहते हैं आपकी गति अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि कहने का अर्थ ही यह हुआ कि आप बड़े तृप्त हो गए। जब मैं किसी से कहता हूं कि बड़ी शांति हो गई भीतर, तो उसका अर्थ है कि मैं तृप्त हो गया, गति अवरुद्ध हो जाएगी। अगर बढ़ाए जाना है भीतर की गति को और रुक नहीं जाना है तो मत कहें, मत कहें, इसे किसी से कहें ही मत। ये आपका ही रहस्य हो, ये आपकी निजी संपदा हो, इसका किसी को भी पता ना चले। ये ऐसी कुछ बात हो कि आप और आपके परमात्मा के बीच ही रह जाए, इसलिए इतनी सीक्रेसी, इतनी गुप्तता धर्मों ने निर्मित की है। उस सीक्रेसी के पीछे और कोई कारण नहीं है, उस गुप्तता के पीछे, गोपनीयता के पीछे और कोई कारण नहीं, वो सहयोगी है अंतर विकास में, इनर ग्रोथ में। कृष्ण कहते हैं गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मैं मौन हूं। अगर तुझे मुझे खोजना हो भावों में तो तू मुझे मौन में खोजना। अर्जुन ने पूछा भी है कि किस भाव में मैं खोजूं, तो कृष्ण कहते हैं तू मुझे मौन में खोजना। अगर तू बिल्कुल मौन हो जाए तो तू मुझे पा लेगा। हमारे और सत्य के बीच दीवाल शब्दों की है। एक फूल के पास से आप गुजरते, एक गुलाब का फूल खिला है, फूल दिखाई नहीं पड़ता, उसके पहले गुलाब का फूल बीच में आ जाता, शब्द बीच में आ जाता। फूल देख भी नहीं पाते और आप कहते हैं सुंदर है, ये सुंदर है आपकी पुरानी आदत का हिस्सा। आपको पता है गुलाब का फूल सुंदर होता है, सुंदर कहा जाता है, सुना है, पढ़ा है, वो आपके मन में रम गया है। फूल को आप देख भी नहीं पाते, ये फूल जो अभी मौजूद है इसकी पखड़ियां आपके हृदय को छू भी नहीं पाती, इसकी सुगंध आपके प्राणों में उतर भी नहीं पाती, और आप कहते हैं गुलाब का फूल है, सुंदर है। बात समाप्त हो गई, आपका संबंध टूट गया। अगर इस गुलाब के फूल से संबंधित होना हो तो एक छोटा सा प्रयोग करें, इस गुलाब के फूल को देखें लेकिन भीतर शब्द को ना आने दें। यह ध्यान का एक प्रयोग है, बैठे इसके पास लेकिन शब्द को ना आने दें। मत कहने दें अपने मन को कि गुलाब का फूल है, मत कहने दें कि सुंदर है, मत कहने दें कि बड़ी सुगंध आ रही, मत कहने दें कि अच्छा है। कोई निर्णय नहीं, कोई वक्तव्य नहीं, शब्द को कहें कि तू चुप रहे, मेरी आंखें हैं, मैं मौजूद हूं, मुझे देखने दे। लाओस से एक दिन सुबह घूमने गया है, लाओस से रोज सुबह घूमने जाता है, एक मित्र उसके साथ जाता था। मित्र को तो पता था कि लाओस से एक भी शब्द बीच में बोलना खतरनाक है, लेकिन मित्र के घर एक मेहमान था, वो उसको लेके चला गया। लाओस से चुप था, मित्र चुप था, तो मेहमान भी बेचारा चुप रहा। 2 घंटे की लंबी यात्रा में जब सुबह सूर्य निकलने लगा आकाश में और पक्षी गीत गाने लगे और फूल खिलने लगे, तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कितनी सुंदर सुबह है। मेहमान ने लाओस ने लौट के अपने मित्र को कहा कि इस बकवासी आदमी को साथ क्यों ले आए। उस मित्र ने कहा हद हो गई, सिर्फ इतना ही उस बेचारे ने कहा कि कितनी सुंदर सुबह है। लाओसे ने कहा लेकिन इतनी दीवार भी बाधा बन जाती। सूरज था, सुबह थी, हम भी थे, वो भी था, कहने की क्या जरूरत थी? कोई हम अंधे थे कि हमको पता नहीं था कि सुबह नहीं है, कि सुंदर नहीं है? कहने की क्या जरूरत थी? उन शब्दों ने सुबह की शांति को बुरी तरह भंग कर दिया। दोबारा इसे साथ मत लाना। ये जो लाओसे कह रहा है, निश्चित ही जब सूरज उगता और आप कह देते हैं सुंदर है, तो आपको पता नहीं होगा कि आपके और सूरज के बीच शब्द की एक दीवार आ गई। हटा दें शब्दों को बीच से, आप खाली हो जाएं, उधर सूरज को उगने दें, इधर आप रह जाएं, बीच में कुछ भी ना हो, तब आपको पहली दफे सूरत का संस्पर्श मिलेगा। तब पहली दफे सूरत के साथ आप आत्मसात हो जाएंगे। तब पहली दफे सूरज और आपके बीच में कोई भी नहीं होगा। सूरज और आपके बीच पहली दफे सेतु निर्मित होगा, या गुलाब के फूल और आपके हृदय के बीच पहली दफा एक संगीत निर्मित होगा। अगर ऐसा ही मौन समस्त अस्तित्व के प्रति आ जाए तो परमात्मा और हमारे बीच संबंध निर्मित होता है। जिस दिन शब्द रह जाएं, समाप्त हो जाएं, अलग गिर जाएं, हम और अस्तित्व ही रह जाए। अस्तित्व है चारों ओर, हम हैं यहां, बीच में एक शब्दों की दीवार है। भाषा बड़ी उपयोगी है संसार में, बड़ी बाधा है परमात्मा में। जहां दूसरे से संबंधित होना है भाषा जरूरी है, जहां अपने से संबंधित होना है भाषा खतरनाक है। जहां दूसरे से मिलना है वहां भाषा के बिना कैसे मिलिएगा, लेकिन जहां अपने से ही मिलना है वहां भाषा की क्या जरूरत? लेकिन हम दूसरे से मिल मिल के इतने आदि हो गए हैं भाषा के कि जब अपने से मिलने जाते हैं तब भी भाषा का बोझ लेके पहुंच जाते हैं। अगर परमात्मा से मिलना है तो भाषा की कोई भी जरूरत नहीं है। वहां मौन ही भाषा है, वहां चुप हो जाना ही बोलना है, वहां मौन हो जाना ही संवाद है। तो कृष्ण कहते हैं भावों में अगर मुझे खोजना हो तो मैं मौन हूं, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। ये आखिरी प्रतीक इस आयाम में, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। तत्व ज्ञान के संबंध में थोड़ी बात मैंने आपसे कही। तत्व ज्ञान से अर्थ शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान से अर्थ है सत्य का निजी अनुभव, अपना अनुभव। ऑस्पिंस्की रूस का एक बहुत बड़ा विचारक, गणितज्ञ, एक फकीर गुरजीएफ के पास गया। उसने गुरजीएफ से कहा कि मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। गुरजीएफ ने उसे एक कागज दे दिया उठा के और कहा कि इस कागज पे पहले तुम लिख दो जो जो तुम जानते हो वो तुम लिख दो, फिर तुम जो नहीं जानते वो मुझसे पूछना। अगर तुम पहले से ही जानते हो तो पूछने की झंझट की कोई जरूरत नहीं। तो पहले तुम लिख दो जो जो तुम जानते हो, उसकी हम चर्चा ही नहीं करेंगे, उसे हम उठाएंगे ही नहीं। ऑस्पिंस्की बड़ा लेखक था और गुरजीएफ से मिलने के पहले उसने एक बहुत अद्भुत किताब लिखी थी जो दुनिया की तीन बड़ी किताबों में एक है। पश्चिम में तो उस किताब का जोड़ खोजना बहुत मुश्किल है। उसने किताब लिखी थी टर्शियम आर्गनम, और निष्ठापूर्वक किसी अहंकार से नहीं, उसने अपने किताब में वक्तव्य दिया था कि इसके पहले दो किताबें और लिखी गई हैं। एक किताब लिखी है अरस्तु ने आर्गनम, आर्गनम का अर्थ होता है पहला सिद्धांत। दूसरी किताब लिखी बैकन ने नोवम आर्गनम, नया सिद्धांत। और तीसरी किताब मैं लिखता हूं टर्शियम आर्गनम, तीसरा सिद्धांत। और उसने बड़ी विनम्रता से बिना किसी अहंकार के कहा था कि पहला सिद्धांत भी जब जगत में नहीं था तब भी यह तीसरा सिद्धांत मौजूद था जो मैं लिख रहा हूं। किताब बड़ी कीमती है, बड़ी अद्भुत है, और कभी कभी हैरानी होती है कि बिना जाने भी आदमी का मस्तिष्क कितनी बड़ी चीजें लिख सकता है। उसे कोई आत्मज्ञान नहीं था, पर यह किताब ऐसी है कि पढ़ के ऐसा लगे कि यह आदमी परम ज्ञानी। गुरुजीफ ने कहा कि मुझे पता है कि तू कौन है ऑस्पेंस्की, तेरी ट्रशियम आर्गम भी मैंने देखी है, तेरे संबंध में मुझे खबर है, पहले तू लिख दे कि जो जो तू जानता है उसकी हम बात ही नहीं करेंगे, या अगर तू कहता है कि टर्शियम आर्गानम में जो जो तूने लिखा है वो तू जानता है तब तो बात की कोई जरूरत नहीं, नमस्कार। ऑस्पेंस्की को ऐसा आदमी कभी मिला ही नहीं था, ये भी कोई बात हुई। गुरजीफ ने कहा कि पास के कमरे में चला जा, मेरे सामने तुझे संकोच होगा, ये कागज ले जा और लिख ला। ऑस्पेंस्की ने लिखा है कि मैं कागज कलम लेकर बैठ गया, जब मैं लिखने बैठता हूं तो मेरा हाथ रुकता ही नहीं, उस दिन मेरा हाथ एकदम जाम हो गया, क्या लिखूं जो मैं जानता हूं, जो भी लिखने की कोशिश करता हूं भीतर से खबर आती ये मैं जानता कहां हूं, पढ़ा है सुना है समझा है, बुद्धि को पता है, मुझे कहां पता है, मेरा अनुभव ईश्वर कोई मेरा अनुभव नहीं, आत्मा कोई मेरा अनुभव नहीं, ध्यान कोई मेरा अनुभव नहीं। वो कोरा कागज लाके उसने गुरजीफ को दे दिया, उसकी आंख में आंसू टपक रहे थे, उसने कहा मुझे क्षमा करना, मुझे कुछ भी पता नहीं, ये कोरा कागज आप ले ले। गुरजीफ ने कहा कि तब तू आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जिसने तथाकथित ज्ञान को ही ज्ञान समझ लिया वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता, तू तत्व ज्ञानी भी हो सकता है, अभी तक तू ज्ञानी था अब तू तत्व ज्ञानी भी हो सकता है। जब ज्ञानी को पता चलता है मैं ज्ञानी नहीं हूं तब तत्व ज्ञान की यात्रा शुरू होती है, और ध्यान रहे अज्ञान इतना नहीं भटकाता जितना तथाकथित उधार ज्ञान भटकाता है। अज्ञानी तो विनम्र होता है, उसे पता होता है मुझे पता नहीं, लेकिन तथाकथित जो ज्ञानी होते हैं जिनके मस्तिष्क में सिवाय शास्त्र के और कुछ भी नहीं होता, शास्त्र की प्रतिध्वनियां होती हैं, उनको यह भी ख्याल नहीं आता कि हम नहीं जानते, उनको तो पक्का मजबूत ख्याल होता है कि मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं यही उनकी बाधा बन जाती है। तत्व ज्ञान का अर्थ है जब निजी अनुभव हो। कृष्ण जानते होंगे, आप गीता कंठस्थ कर लें इससे कुछ ज्ञान नहीं होगा, बुद्ध जानते होंगे आप धम्म पद याद कर लें इससे कुछ होगा नहीं, ये उधार है, और ध्यान रहे उधार ज्ञान ज्ञान होता ही नहीं, उधार ज्ञान ज्ञान होता ही नहीं, अपना ज्ञान ही सिर्फ ज्ञान है, दूसरा क्या जानता है वो आपको शब्द दे दे आपके पास ज्ञान नहीं आता, सिर्फ शब्द आते हैं, शब्द आप इकट्ठे कर लेते हैं स्मृति में, शब्द बैठ जाते हैं, फिर स्मृति को ही आप समझते हैं कि मैं जानता हूं, स्मृति ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ है अनुभव, आपका ही साक्षात्कार हो, आप ही आमने सामने आ जाएं, आपका ही हृदय जाने जिए धड़के उस अनुभव में, तो ही तत्व ज्ञान है। कृष्ण कहते हैं ज्ञानियों ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं, अनुभव मैं ही हूं, और ये बड़े मजे की बात है कि उस तत्व ज्ञान में उस निजी अनुभव में जो जाना जाता है वही परमात्मा है, निजी अनुभव में जो जाना जाता है वही परमात्मा है, निजी अनुभव ही परमात्मा है, परमात्मा के संबंध में जानना परमात्मा को जानना नहीं है। टू नो अबाउट गॉड इज नॉट टू नो अबाउट, संबंध में झूठी बातें, परमात्मा को ही जानना संबंध में नहीं उसके बाबत नहीं, उसको ही जानना तत्व ज्ञान है। यह कब घटित होता है? अज्ञान हमारी सहज स्थिति है, फिर अज्ञान को हम ज्ञान से ढांक लेते तो भ्रांति पैदा होती, लगता है जान लिया। उपनिषदों ने कहा है बड़ा बहुमूल्य सूत्र, संभवतः इससे क्रांतिकारी वचन जगत में खोजना कठिन, और उपनिषद को लोग पढ़ते रहते हैं और उसी उपनिषद को कंठस्थ कर लेते हैं, ऐसा आदमी मजेदार है और विचित्र है। उपनिषद में कहा है कि अज्ञानी तो भटकते ही हैं अंधकार में, ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाते हैं। ये किन ज्ञानियों के लिए कहा होगा जो महाअंधकार में भटक जाते हैं। और मजा यह कि इसी उपनिषद को लोग कंठस्थ कर लेते और इस सूत्र को भी कंठस्थ कर लेते और इस सूत्र को रोज कहते रहते कि ज्ञानी अज्ञानी तो भटकते ही हैं अंधकार में, ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाते, इसको भी कंठस्थ कर लेते। सोचते हैं इसे कंठस्थ करके वो ज्ञानी हो गए। इन्हीं ज्ञानियों के भटकने के लिए वो सूत्र है। आदमी विचित्र है और आदमी अपने को धोखा देने में अति कुशल है, और जब वो खुद को धोखा देता है तो धोखा तोड़ने का उपाय भी नहीं बचता। दूसरे को धोखा दें तो दूसरा बचने की भी कोशिश करता है। आप खुद ही अपने को धोखा दें तो फिर बचने का भी कोई उपाय नहीं रह जाता। अगर कोई आदमी सोया हो तो उसे जगाया भी जा सकता है, लेकिन कोई जागा हुआ सोया हुआ बना पड़ा हो तो उसे जगाना बिल्कुल मुश्किल है। कैसे जगाइएगा? अगर वो आदमी जाग ही रहा हो और सोने का बहाना कर रहा हो तब फिर जगाना बहुत मुश्किल है। नींद तोड़ देना आसान है, लेकिन झूठी नींद को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अज्ञानी को तत्व ज्ञान की तरफ ले जाना इतना कठिन नहीं जितना पंडित को ज्ञानी को ले जाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो कहता मैं जानता ही हूं। अभी कल परसों सुबह एक सन्यासी आए, 20 वर्ष से घूमते हैं खोजते, कहते हैं हिंदुस्तान में ऐसा एक महात्मा नहीं जिसके पास में ना होया, ऐसा एक शास्त्र नहीं जो उन्होंने ना पढ़ा हो, ऐसी एक विधि नहीं जो वो कहते हैं मैंने ना कर ली हो। तो मैंने उनसे पूछा आप सब सत्संग कर लिए, सब शास्त्र पढ़ लिए, सब विधियां कर लिए, अब क्या इरादे? अगर आपको पक्का हो गया है कि आपको अभी तक नहीं मिला तो ये सब शास्त्र और ये सब सत्संग और सब विधियां बेकार गए, अब इनको छोड़ दें, और अगर मिल गया हो तो मेरा समय खराब ना करें, मुझे साफ साफ कह दें। अगर मिल गया हो तो ठीक है, बात समाप्त हो गई। अगर ना मिला हो तो अब इस बोझ को ना ढोएं, क्योंकि एक घंटा उन्होंने मुझे ब्यौरा बताया कि वो कौन कौन सी किताब पढ़ चुके हैं, कौन कौन महात्मा से मिल चुके हैं, कौन कौन सी विधि कर चुके हैं। मैंने कहा इनसे अगर मिल गया हो तो ठीक है, झंझट मिट गई, अगर ना मिला हो तो अब इस बोझ को ना ढोए फिरे। लेकिन ये बात उनको रुचिकर नहीं लगी, ये उनकी जीवन भर की संपत्ति है, इससे मिला कुछ नहीं। लेकिन यह अनुभव भी करना है कि इससे कुछ नहीं मिला, उसका मतलब होता है कि 20 साल मेरे बेकार गए, वो भी चित्त को भाता नहीं। 20 साल मैंने व्यर्थ ही गमाए, वो भी चित्त को भाता नहीं। मिला भी नहीं है, छोड़ा भी नहीं जाता जो पकड़ लिया है। ज्ञानी तथाकथित ज्ञानी की तकलीफ यही है, अपना ज्ञान भी नहीं है और उधार ज्ञान सिर पर इतना भारी है, वो छोड़ा भी नहीं जाता क्योंकि वो संपत्ति बन गई, उसमें अकड़ आ गई, उसमें अहंकार निर्मित हो गया, उससे लगता है कि मैं जानता हूं, बिना जाने लगता है कि मैं जानता हूं। ये जो स्थिति हो तो तत्व ज्ञान फलित नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं ज्ञानियों का मैं तत्व ज्ञान, वो ये नहीं कहते कि ज्ञानियों की मैं जानकारी। ज्ञानियों के पास बड़ी जानकारी है, बड़ी इंफॉर्मेशन है। वो कहते हैं ज्ञानियों का मैं तत्व ज्ञान निजी अनुभव, उनका खुद का बोध, उनका सेल्फ रियलाइजेशन, उनकी प्रतीति, उनकी अनुभूति मैं हूं, उनकी जानकारी नहीं। ये जो अनुभूति है ये एक बहुत अनूठी घटना है। एक छोटी सी कहानी और अपनी बात में पूरी करूं। मैंने सुना है टॉलस्टॉय ने उस पर एक कहानी भी लिखी है कि रूस में एक झील के किनारे 3 फकीरों का नाम बड़ा प्रसिद्ध हो गया था और लोग लाखों की तादाद में उन फकीरों का दर्शन करने जाने लगे, और वे फकीर महामूढ़ थे, बिल्कुल गैर पढ़े लिखे थे, कुछ धर्म का उन्हें पता ही नहीं था। यह खबर रूस के आर्च प्रीस्ट को, सबसे बड़े ईसाई पुरोहित को लगी। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि ईसाई चर्च तो कानूनन ढंग से लोगों को संत घोषित करता है, तभी वे संत हो पाते। ये भी बड़े मजे की बात है, ईसाई चर्च तो घोषणा करता है कि फला आदमी संत हुआ, और जब पोप इसकी गारंटी दे देता है कि फला आदमी संत हुआ, तभी वो संत माना जाता। इसलिए ईसाईयत में एक मजेदार घटना घटती है कि 200-300 साल हो जाते हैं आदमी को मरे हुए, तब चर्च उनको संतत्व घोषित करता है। जिंदों को तो जला दिया कई दफा चर्च ने, जॉन ऑफ आर्क को जलाया, वो जिंदा थी तब, फिर सैकड़ों साल बाद उसको संतत्व की पदवी घोषित की कि वो भूल हो गई, वो संत थी। अभी इनको संत कैसे हो गए? ये हिंदुस्तान होता तो चलता, यहां कोई भी संत हो सकता है, इसकी कोई तकलीफ नहीं। लेकिन रूस में तकलीफ हुई कि संत हो कैसे गए, तो आर्चबिशप बड़ा परेशान हुआ। और जब उसे पता चला कि लाखों लोग वहां जाते हैं, तो उसने कहा ये तो हद हो गई, ये तो चर्च के लिए नुकसान होगा, ये कौन लोग हैं, इनकी परीक्षा लेनी जरूरी है। तो आर्च प्रीस्ट एक मोटर बोट में बैठ के झील में गया, जाके वहां पहुंचा तो वो तीनों झाड़ के नीचे बैठे थे। देख के वो बड़ा हैरान हुआ, सीधे साधे ग्रामीण देहाती मालूम पड़ते थे। उसने जाके जब खड़ा हुआ तो उन तीनों ने झुक के नमस्कार किया, उसके चरण छुए। उसने कहा कि बिल्कुल ना समझे इनकी क्या हैसियत। उसने बहुत डांटा डपटा फटकारा कि तुम ये क्यों भीड़ भाड़ यहां इकट्ठी करते हो। उन्होंने कहा हम नहीं करते, लोग आ जाते हैं, आप उनको समझा दे। पूछा कि तुमको किसने कहा कि तुम संत हो? लोग कहने लगे हमको कुछ पता नहीं। तुम्हारी प्रार्थना क्या है? बाइबल पढ़ते हो? उन्होंने कहा हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं। तुम प्रार्थना क्या करते हो? क्योंकि चर्च की तो निश्चित प्रार्थना है। तो उन्होंने कहा हमको तो प्रार्थना कुछ पता नहीं, हम तीनों ने मिलकर एक बना ली है। तुम कौन हो बनाने वाले प्रार्थना? प्रार्थना तो तय होती है पोप के द्वारा, बिशप्स की बड़ी असेंबली इकट्ठी होती है, तब एक एक शब्द का निर्णय होता। तुम कौन हो प्रार्थना बनाने वाले? तुमने अपनी निजी प्रार्थना बना ली? भगवान तक जाना हो तो बंधे हुए रास्तों से जाना पड़ता है। क्या है तुम्हारी प्रार्थना? वो तीनों बहुत गबड़ा गए, कपने लगे, सीधे साधे लोग थे। तो उन्होंने कहा हमने तो एक छोटी प्रार्थना बना ली, आप माफ करें तो हम बता दें, ज्यादा बड़ी नहीं, बहुत छोटी सी। ईसाईयत मानती है कि परमात्मा के तीन रूप हैं, ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति परमात्मा है, परमात्मा है उसका बेटा है, होली घोस्ट है, ये तीन रूप हैं परमात्मा के। तो उन्होंने कहा कि हमने तो एक छोटी सी प्रार्थना बना ली, यू आर थ्री वी आर थ्री हैव मर्सी ऑन अस, तुम भी तीन हो हम भी तीन हैं, हम पे कृपा करो, यही हमारी प्रार्थना है। उस पादरी ने कहा ना समझो, बंद करो ये बकवास, ये कोई प्रार्थना सुनी है कभी? और तुम मजाक करते हो भगवान का कि तुम भी तीन हो और हम भी तीन हैं? उन्होंने कहा नहीं मजाक नहीं करते, हम भी तीन हैं और हमने सुना कि वो भी तीन है, उसका तो हमें पता नहीं, बाकी हम तीन हैं तो हम ज्यादा कुछ जानते नहीं, हमने सोचा हम तीन हैं वो भी तीन, हम तीनों पर कृपा कर। उसने कहा कि ये प्रार्थना नहीं चलेगी, आइंदा करोगे तो ये तुम नर्क जाओगे, तो मैं तुम्हें प्रार्थना बताता हूं ऑथराइज्ड, जो अधिकृत है। उसने प्रार्थना बताई, उन तीनों को कहलवाई, उन्होंने कहा एक दफा और कह दें कहीं हम भूल ना जाएं, फिर एक दफा कही, फिर उन्होंने कहा एक दफा और कहीं भूल ना जाएं। उसने कहा तुम आदमी कैसे हो, तुम संत हो? उन्होंने कहा नहीं, हम कोशिश तो पूरी याद करने की, एक दफा आप और दोहरा दें। उसने दोहरा दी, फिर पादरी वापस लौटा। जब वो आधी नाव में आधी झील में था तब उसने देखा कि पीछे वो तीनों पानी पर भागते चले आ रहे, तब उसके प्राण घबरा गए। उसने अपने माझी से कहा कि क्या मामला है, ये तीनों पानी पे कैसे चले आ रहे हैं? उस माझी ने कहा कि मेरे हाथ पर खुद ही कप रहे हैं, ये मामला क्या है? वो तीनों पास आ गए, उन्होंने कहा जरा रुकना, वो प्रार्थना हम भूल गए, एक बार और बता दो। उस पादरी ने कहा कि तुम अपनी ही प्रार्थना जारी रखो, हमारी प्रार्थना तो कर करके हम मर गए, पानी पे चल नहीं सकते, तुम्हारी प्रार्थना ही ठीक है, तुम वही जारी रखो। वो तीनों हाथ जोड़ के कहने लगे कि नहीं वो प्रार्थना ठीक नहीं, मगर आपने जो बताई थी बड़ी लंबी और शब्द जरा कठिन है, और हम भूल गए, हम बेपढ़े लिखे लोग हैं। टॉलस्टॉय ने ये घटना टॉलस्टॉय ने लिखी, ये तीन आदमी बिल्कुल पंडित नहीं है, विनम्र भोले भाले लोग हैं, लेकिन एक निजी अनुभव घटित हुआ है और निजी अनुभव के लिए कोई अधिकृत प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं और निजी अनुभव के लिए कोई लाइसेंस शास्त्रों की जरूरत नहीं और निजी अनुभव का किसी ने कोई ठेका नहीं लिया हुआ है। हर आदमी हकदार है पैदा होने के साथ ही परमात्मा को जानने का, वो उसका स्वरूप सिद्ध अधिकार है। वो मैं हूं यही काफी है मेरे परमात्मा से संबंधित होने के लिए, और कुछ भी जरूरी नहीं है, बाकी सब गैर अनिवार्य है। लेकिन जो जानकारी हम इकट्ठी कर लेते हैं वो जानकारी हमारे सिर पर बोझ हो जाती, वो जो भीतर की सरलता है वो भी खो जाती। पंडित भी उसे पा सकते हैं लेकिन पंडित को उतार के रख दें तो ही। और तत्व ज्ञान मैं हूं, ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं, सूचना नहीं, शास्त्रीयता नहीं, आत्मिक अनुभव। और निश्चित ही उस आत्मिक अनुभव में जहां एक भी शब्द नहीं होता, व्यक्ति होता है और अस्तित्व होता है और दोनों के बीच की सब दीवारें गिर गई होती हैं, वहां जो होता है वही परमात्मा है। इसे हम ऐसा कहें, परमात्मा का अनुभव नहीं होता, एक अनुभव है जिसका नाम परमात्मा है। परमात्मा का कोई अनुभव नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आपके सामने परमात्मा खड़ा और आप अनुभव कर रहे हैं, इसमें तो दूरी रह जाएगी। एक अनुभव है जहां व्यक्ति समष्टि में लीन हो जाता है, उस अनुभव का नाम ही परमात्मा है। शायद कठिन मालूम पड़े, परमात्मा का कोई अनुभव नहीं होता, देयर इज नो एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, बट ए सर्टन एक्सपीरियंस इज नोन एज गॉड। एक खास अनुभव, वो अनुभव क्या है? वो अनुभव है जहां बूंद सागर में खोती है। जहां बूंद सागर में खोती तो बूंद को जो अनुभव होता होगा, जैसे व्यक्ति जब समष्टि में खोता है तो व्यक्ति को जो अनुभव होता है, उस अनुभव का नाम परमात्मा है। परमात्मा एक अनुभव है, वस्तु नहीं। परमात्मा एक अनुभव है, व्यक्ति नहीं। परमात्मा एक अनुभव है, एक घटना है, और जो भी तैयार है उस घटना के लिए, उस एक्सप्लोजन के लिए, उस विस्फोट के लिए, उसमें घट जाती है। और तैयारी के लिए जरूरी है अपना अज्ञान तो छोड़े ही, अपना ज्ञान भी छोड़ दें। अज्ञान तो छोड़ना ही पड़ेगा, ज्ञान भी छोड़ देना पड़ेगा। और जिस दिन ज्ञान अज्ञान दोनों नहीं होते, उसी दिन जो होता है उसका नाम परमात्मा है। आज इतना ही, लेकिन 5 मिनट रुकें, बीच में कोई उठ जाता है दूसरों को तकलीफ होती, 5 मिनट और बैठें, कीर्तन के बाद चलें। The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyright dates 1953 through 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited.